50 languages. 27. 27. 27. في الفندق. الوصول. Στο ξενοδοχείο. Άφιξη. Στο ξενοδοχείο. Άφιξη. عندكم غرفة خالية؟ Έχετε ελεύθερο δωμάτιο; Έχετε ελεύθερο δωμάτιο; لقد حجزت عندكم غرفة. Έχω κρατήσει σε ένα δωμάτιο. Έχω κράτηση σε ένα δωμάτιο. اسمي Miller. Το όνομά μου είναι Müller. Το όνομά μου είναι Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Χρειάζομαι ένα μονόκλινο δωμάτιο. Χρειάζομαι ένα μονόκλινο δωμάτιο. أحتاج لغرفة سريرين. Χρειάζομαι ένα δίκλινο δωμάτιο. Χρειάζομαι ένα δίκλινο δωμάτιο. كم سعر الغرفة للليلة؟ Πόσο κοστίζει η διανυκτέρευση; Πόσο κοστίζει η διανυκτέρευση; أريد غرفة مع حمام بانيو. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με μπάνιο. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με μπάνιο. أريد غرفة مع حمام دوش. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με ντους. Θα ήθελα ένα δωμάτιο με ντους. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Μπορώ να δω το δωμάτιο. Μπορώ να δω το δωμάτιο. أيوجد هنا موقف سيارات؟ Υπάρχει εδώ γκαράζ. Υπάρχει εδώ γκαράζ. أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Υπάρχει εδώ χρηματοκιβώτιο. Υπάρχει εδώ χρηματοκιβώτιο. أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Υπάρχει εδώ φάξ. Υπάρχει εδώ φάξ. جيد. أنا آخذ الغرفة. Εντάξει. Θα κλείσω το δωμάτιο. Εντάξει. Θα κλείσω το δωμάτιο. هنا المفاتيح. Ορίστε τα κλειδιά. Ορίστε τα κλειδιά. هنا أمتعتي. Αυτές είναι οι αποσκευές μου. Αυτές είναι οι αποσκευές μου. Μετά يكون الإفطار. Τι ώρα σερβίρεται το πρωινό; Τι ώρα σερβίρεται το πρωινό; Μετά يكون الغداء. Τι ώρα σερβίρεται το μεσημεριανό; Τι ώρα σερβίρεται το μεσημεριανό; Μετά يكون العشاء. Τι ώρα σερβίρεται το βραδινό; Τι ώρα σερβίρεται το βραδινό;